39 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Od 7 do 21 dziś głosujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ukraińcom udało się zniszczyć najbardziej zaawansowany rosyjski samolot wojskowy. Rusza liczenie bocianów, ich populacja w Polsce się zmniejsza. Jedni już byli, inni się dopiero wybiorą. W całym kraju trwają wybory do Europarlamentu. Głosowanie przebiega bardzo spokojnie, tak wynika z informacji Państwowej Komisji Wyborczej przekazanych o 10 rano na pierwszej dzisiejszej konferencji prasowej. Kolejną zaplanowano na 13.30, kiedy poznamy dane o frekwencji z godziny 12. W Bydgoszczy na Błoniu tuż po otwarciu lokalu był już spory ruch. Później mamy uroczystość rodzinną. Wyjazd nas czeka. Znamy tych ludzi, znamy organizacje, z których pochodzą i znamy ich stanowiska. Przyszliśmy, że tak powiem, wiedząc, na kogo chcemy głosować. Tak, nie musieliśmy tutaj się zastanawiać. Listy są dosyć przejrzyste, więc też nie ma problemu. Poszczególne komitety, poszczególni ludzie, także wszystko jest jasne. Bogusława Dobrowolska, przewodnicząca Komisji 95. Oczywiście wszystko o godzinie 7 zostało otwarte. Mamy skład bardzo taki zaangażowany, więc myślę, że sprawnie policzymy głosy i będzie wszystko jak należy. Po prostu idzie się zawsze rano przejść i od razu zahaczę tu. Państwowa Komisja Wyborcza ma już pierwsze protokoły z głosowania Polaków w wyborach do Europarlamentu w obwodach za granicą. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że wpłynęły 34 takie protokoły. Jeśli chodzi o zagranicę, jak wiemy, tam już głosowanie się odbyło w tych krajach, które głosują już w sobotę. Na godzinę 8.20 mieliśmy już 34 protokoły, które spłynęły z zagranicy na 299 obwodów zagranicznych. Głosowanie potrwa do 21:00, na chwilę przed zamknięciem lokali o 20:55. Na naszej antenie rozpocznie się wieczór wyborczy Polskiego Radia. Ukraińcy zniszczyli nowoczesny rosyjski myśliwiec Su-57. To najbardziej zaawansowany rosyjski samolot wojskowy. To pierwszy taki samolot, który Rosjanie strącili od początku pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. O szczegółach Paweł Buszko. Su-57 zniszczono na terenie lotniska wojskowego Achtubińsk w Astrachańskim obwodzie Federacji Rosyjskiej. Znajduje się ono niemal 600 km od linii działań bojowych. O zdarzeniu poinformował ukraiński wywiad wojskowy. To jego pracownicy zorganizowali udany atak. Na dowód opublikowano zdjęcia satelitarne przedstawiające uszkodzony samolot. Ataku najprawdopodobniej dokonano za pomocą ukraińskich dalekosiężnych dronów. Su-57 to najnowocześniejszy rosyjski myśliwiec. Może on przenosić m.in. rakiety H-59, którymi Rosjanie wielokrotnie atakowali Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Te dane pozwolą na śledzenie populacji bociana w Polsce. 1 lipca rozpocznie się ogólnopolska akcja liczenia bocianów. Podlaski ornitolog Adam Zbyryt mówi, że do akcji może się włączyć każdy. Każdy wolontariusz będzie musiał zainstalować sobie aplikację. Sam wykonuje to od wielu lat w różnych miejscach, liczę bociany. Dużo fajnych rzeczy można przy okazji zaobserwować i tak naprawdę tylko to jest nam potrzebne. Aplikacja, czyli telefon, dobre chęci, trochę czasu i dobrze mieć lornetkę, żeby zobaczyć, ile w tym gnieździe znajduje się młodych bocianów. A poza tym możemy złapać takiego bakcyla właśnie podglądania przyrody, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, ze względu na to, że tracimy ją. Przyrodnik zauważa, że najwięcej bocianów było w 2004 roku. Od tamtej pory każdego roku jest ich coraz mniej. Prowadzę badania na terenie województwa podlaskiego w kilku miejscach i obserwuję niestety postępujący spadek liczebności. Co niepokojące, dzieje się to w najlepszych ostojach bociana białego, tam gdzie powinien mieć najlepsze warunki, czyli Dolina Biebrzy, Dolina Narwi, Dolina Bugu. Ogólnopolskie liczenie bocianów jest przeprowadzane co 10 lat. Za 5 dni Poznań stanie się krainą zupełnie innej bajki. Stolicę Wielkopolski odwiedzą miłośnicy fantastyki z całej Polski, którzy spotykają się na konwencie Pyrkon. Tegoroczna odsłona będzie największą taką imprezą w Europie Wschodniej z dużą liczbą gości. Jeszcze nigdy nie zaproszono tak wielu zagranicznych gwiazd świata filmu i literatury. O gościach specjalnych tegorocznego festiwalu mówi jego wicedyrektorka artystyczna Iga Tomaszewska. David Lloyd, jeden z twórców komiksu V for Vendetta, znany właśnie z zaprojektowania Maski V. Odwiedzi nas Kevin McNally, Pirat Gibbs z serii filmowej Piraci z Karaibów. Odwiedzi nas na przykład Michał Sikorski, który został zapamiętany z roli księdza Jakuba w adaptacji netflixowego serialu 1670.

Mam nadzieję, że się to nam wszystko pięknie uda. Przyniosłem również bardzo ciekawe wydawnictwo książkowe, ściągnąłem z półki. Wiem z różnych maili, korespondencji od Państwa, że ciekawi Was ta bibliografia, z której korzystam, różne wskazówki. No więc dzisiaj kolejna taka pozycja, od razu na początek, proszę Państwa. Powiedziałbym Biały Kruk, ale to jest prawie Biały Kruk, ponieważ to wydawnictwo jest osiągalne gdzieś w internecie. Trzeba się troszkę napocić, ale można to zdobyć. Szlagiery Starej Warszawy, śpiewnik Andrusowski, autorstwa Stanisława Wielanka, świętej pamięci Staśka Wielanka. Staśkowi również chciałbym dzisiaj poświęcić kilka chwil. Mam go na płytach z różnych okresów, w różnym repertuarze. Proszę Państwa, otwieram ten wspaniały tom Opasły, który został wydany, co jest ważne, w latach 90. I wtedy jeszcze nie było tak powszechnej wiedzy na temat autorów, nazwisk, pseudonimów, pochodzenia danych nut. Stasiek Wielanek, proszę Państwa, oprócz tego, że był znakomitym interpretatorem, że grał bardzo dobrze na instrumentach, na harmonii, na gitarze, to również był niesamowitym zbieraczem, naprawdę wyjątkowym. I to, co zrobił przez całe życie, to jest robota za niejedno ministerstwo, za niejeden instytut, fundacje, wszystko razem do kupy wzięte. Dlatego, że Wielanek zbierał nuty, kolekcjonował druki starodawne w czasach, kiedy nie było to wszystko takie dostępne, nie było tych wszystkich aukcji internetowych i tak dalej. Więc, szanowni Państwo, Stasiek Wielanek przez całe swoje życie dorobił się wielkiej, gigantycznej kolekcji, głównie przedwojennych nut, które po jego śmierci zresztą zostały przekazane do Biblioteki Narodowej i dzięki temu są ogólnie dostępne. Ale to inna historia. Ta książka, którą trzymam w ręku, to jest taka próbka, taki wycinek tej wielankowej pracy. Fantastyczna rzecz, naprawdę Państwu polecam, dlatego że oprócz tego, że są tutaj teksty piosenek, zdjęcia, są również anegdoty, notki biograficzne, skecze, dialogi, naprawdę objaśnione przeróżne konteksty. I troszkę dzisiaj będę zaglądał do tej książki, chciałbym się z Państwem tym podzielić, ale oczywiście przyniosłem masę muzyki. Nie ukrywam również, że z myślą o tej słonecznej niedzieli jest piękna aura, mam nadzieję, że w całej Polsce. Więc chciałbym, żeby jakoś ten czas Państwu miło upłynął. I jeżeli jedziecie gdzieś samochodem z punktu A do punktu B, albo jecie właśnie obiad, siadacie do obiadu, albo relaksujecie się na łonie natury, czy jesteście w pracy, czy gdziekolwiek, pozdrawiam Was wszystkich i posłuchajmy sobie troszkę muzyki. Na początek, proszę Państwa, postać, która się pojawia jako w ogóle jedna z pierwszych, chyba jak nie pierwsza w tej książce Wielanka, i to jest Tadeusz Faliszewski. Tadeusz Faliszewski, rekordzista absolutny, jeżeli chodzi o ilość nagranych piosenek w przedwojennym przemyśle fonograficznym. To jest grubo ponad 3000 piosenek nagranych dla różnych wytwórni pod różnymi pseudonimami. Najwięcej nagrywał pod swoim imieniem i nazwiskiem Tadeusz Faliszewski, ale nagrywał również jako Jan Pobóg. Wielanek pisze tak: dla Tadeusza Faliszewskiego nie było piosenki, której nie potrafiłby wspaniale zinterpretować. Od Ramony poprzez bal na Gnojnej i sentymentalne tanga do satyrycznych i pełnych humoru piosenek. I to jest rzeczywiście prawda. Ja przyniosłem płytę z czasów, kiedy ta przedwojna no była trochę taką krainą nieznaną taką ziemią niczyją w pewnym sensie. No tak, tak na to patrzy moje pokolenie, tak ja na to patrzę. Płyta jest zrobiona, skompilowana na początku lat 80. Oczywiście przedwojna była w sercach i w pamięci wielu, wielu osób żyjących jeszcze wtedy. Natomiast wiedza była w zasadzie w rękach i w głowach i w sercach taka fachowa. Kilku osób tak naprawdę. Jedną z tych osób oczywiście był redaktor Jan Zagozda, który tu w tym studiu, w którym teraz siedzę, tyle lat mówił do państwa i również na ulicy Malczewskiego w radio urzędował, zbierał płyty. Gigantyczna kolekcja. To była jedna z tych osób. Proszę państwa, no i trzeba, żeby skompilować taką płytę, to trzeba było na przykład udać się do pana Janka i się czegoś spróbować dowiedzieć. No więc lakoniczna dosyć notka, płyta ze zdjęciem Faliszewskiego z czasów rewiowych, z przełomu lat 20. i 30. I to jest płyta winylowa, Tadeusz Faliszewski, piosenki z lat 20. i 30. I tutaj lakoniczna notka z tyłu, ale może zanim ją przeczytam, to posłuchamy muzyki. Może ostatni już raz, jeśli odejdę, nie zabój, że coś skończyło się w nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość więdnie jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa, pójdź, jaki piękny jest Pocałuj, może ostatni już raz, jeśli odejdę, nie żaluj, że coś skończyło się z nas. Zwykle jesienią tak bywa, że miłość więcnie jak kwiat. Jutro znów będziesz szczęśliwa, ujrz jaki piękny jest świat. Tadeusz Faliszewski, dzisiaj z płyty czarnej, winylowej, wydanej przez PSJ, Pol Jazz, numer 225. Może gdzieś w antykwariacie albo na jakiejś aukcji internetowej ta płyta będzie do dostania. Ja już dawno, dawno, dawno mam ją na półce. Polecam państwu, chociaż te piosenki są pewnie dostępne w lepszych trochę jakościach obecnie, dlatego że no, ten mastering w latach 80. jak słychać. Ale wiem, że lubicie szum czarnej płyty. więc będziemy się dzisiaj tym delektować. Przytul, uściśnij, pocałuj, tango znane i lubiane z roku 1934, muzyka Wiktor Krupiński, słowa Andrzej Włast. Tango nagrywane przez wielu, wielu artystów. I tutaj u Wielanka w książce Szlagiery Starej Warszawy widzę takie zdjęcie z konkursu tenorów w polskim radio, proszę państwa. Czy Wielanek napisał tenorów? No, nie wszyscy byli tenorami, dlatego że Fog był barytonem. Myślę, że Faliszewski też, ale mniejsza o to. Konkurs śpiewaków odbywał się w polskim radio. Mieczysław Fok święcił oczywiście triumfy, ale stoją Tadeusz Faliszewski, Mieczysław Fok, Stefan Witas i Janusz Popławski. Proszę państwa, i wszyscy ci artyści nagrywali to tango Przytul, uściśnij, pocałuj, a Aston nagrał również po hebrajsku. Już państwu prezentowałem tę wersję. No i teraz kolejne tango. Tadeusz Faliszewski był wielkim specjalistą od tang. Proszę państwa, jako dyżurny śpiewak różnych firm fonograficznych na czele z Syreną Rekord, Tadeusz Faliszewski również występował na scenie. To jest, no może nie wyjątek, ale Mieczysław Fog, Adam Aston czy Janusz Popławski to byli bardziej śpiewacy pracujący po prostu przy mikrofonie. A Faliszewski do tego jeszcze występował w rewiach, był aktorem. Więc słuchamy dzisiaj Faliszewskiego, specjalistę również od szemranych piosenek. A szemrane piosenki dzisiaj będą na antenie w pokaźnej ilości, bo mam ciekawe bardzo płyty dla państwa. Teraz słuchamy polskie tango słynne Szkoda twoich łez, dziewczyno. Siedzimy razem w tej tawernie, ja i ty. Z twoich oczu niespokojnych płyną łzy i płyną słowa pełne żalu, pełne skarg. Tych jeszcze wczoraj uśmiechniętych war. No nie bądź taka smutna, nie bądź na mnie zła. Posłuchaj stary Chorzy na gitarze gra. I goście z bajek swych puszczają psy. Wolają, byś tańczyła i szkoda twoich łez. Dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości szczer i tylko płonie w szklankach wino. Szkoda próżnych słów, dziewczyno, nie zabłysną znów. Dziewczyno, tęczę naszych snów, co dziś powstają jutro wino. Więc napijmy się za miłość, której nie ma już. Zapomnijmy się, pójdź do mnie, szczęście i spróbuj. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości szczer, zostało tylko w klamkach wino. Goście krzyczą, czemu dziś nie tańczysz nam? Nie chcemy mumii, które śpią mi wielkich dam. A ty oczami rozwartymi patrzysz dal i czytam w nich nieuspokojony żal. Ja wiem, że winien jestem, ale przebacz mi. Nie umiem mówić tego, co fałszywie brzmi. Czyż mam powtarzać wiecznie, kochaj mnie, gdy moje serce pustką tnie. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości szczer i tylko płonie w szklankach wino. szkoda próżnych słów. Dziewczyno, nie zabłysną snu. Dziewczyno, tęczy naszych snów, co dziś powstają, jutro giną. Więc napijmy się za miłość, której nie ma już. Zapomnijmy się, pójdź do mnie, szczęście mi snów. Woda twoje złe, dziewczyno, wszystko ma swój kole. Dziewczyno, żar miłości szczę, zostało tylko w szklankach wino. Moje myśli płyną w kierunku Żywca, na południe Polski. Pozdrawiam serdecznie. Z czego słynie Żywiec? No, odpowiedź w zasadzie nasuwa się sama, ale nie tylko, dlatego że z Żywca pochodził Tadeusz Faliszewski. Jestem bardzo ciekaw, czy jest jakieś upamiętnienie w Żywcu Tadeusza Faliszewskiego. Napiszcie Państwo do mnie na Facebooka Dancing Salon Ulica. Bardzo jestem ciekaw, czy Faliszewski, dawno w Żywcu nie byłem, czy Faliszewski ma jakieś upamiętnienie w Żywcu. Urodził się w Żywcu, przebywał później we Lwowie, no urodzony pod koniec XIX wieku, w 1898 roku. Tadeusz Faliszewski, jak większość ludzi urodzonych wtedy, zasilił szeregi legionów i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, już wtedy był oficerem. Karasiński, Adam Aston, cała plejada ludzi urodzonych właśnie wtedy to byli żołnierze i dopiero później zajęli się rozrywką w odrodzonej Polsce. Proszę Państwa, także Żywiec pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie i teraz, no przede wszystkim na początek chciałem powiedzieć, że słuchaliśmy pięknego polskiego tanga Szkoda twoich łez. Muzyka Artur Gold, mistrz polskich tang. Słowa Andrzej Włast. Proszę Państwa, te tanga Golda to jest temat na osobną audycję, dlatego że on był naprawdę wielkim melodykiem, wielkim mistrzem tych najpiękniejszych melodii. I teraz zastanawiam się, dlaczego akurat Faliszewskiego zrobiono taką kompilację w latach 80. I odpowiedź mi się nasuwa taka. No oczywiście Faliszewski przeżył wojnę, ale po wojnie przebywał w Stanach Zjednoczonych do śmierci na początku lat 60. Tam nagrywał, zresztą robił nagrania polonijne różne. W zasadzie śpiewał do śmierci. Ale to był taki głos i to była taka postać, która zarejestrowała tak wielkie, takie multum piosenek, że po wojnie to był symbol. To był, dla wielu ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, był to symbol tamtych czasów, tamtego życia, straty, nostalgii, tęsknoty, radości, miłości i tak dalej. Wszystkiego, co się wiąże z tym światem, w którym Tadeusz Faliszewski był takim wspaniałą, taką wspaniałą figurą. Zostawił nam ponad 3000 piosenek nagranych. Więc słuchamy dalej. No i teraz, proszę Państwa, coś naprawdę wielkiego. Też w wielu wersjach zarejestrowane. Tutaj na tej płycie, jako numer 3 na stronie A, no piękne, jedno z najpiękniejszych tang Władysława Lidauera i Stanisława Zdrojewskiego, Graj skrzypku, graj, śpiewa Tadeusz Faliszewski. w kawiarni tej na skrzypłach swych cudownie grane, słuchając wciąż melodii twej, widziała, że pompiotkę na niej stałeś, a graj, graj, rapsodię synu, niech leci w dal piosenka cicha. Ja proszę cię, chcę słyszeć synu, srebrzysty ton i kilka słów, graj skrzypku, graj przez całą noc, swe serce daj i wrażej moc, niech skrzypki lukają, czarowne tango grają za twoją grę. Zaszycie swe. Tadeusz Faliszewski, ale proszę zwrócić uwagę na orkiestrę. To jest orkiestra Syrena Rekord. I naprawdę, no, niedościgniony wzór, ten sposób, w jaki oni interpretowali te tanga. No, naprawdę, no, wybitna orkiestra, zgodzicie się państwo ze mną, zresztą wiem, że uważacie tak samo. Dobrze. Teraz jeszcze jeden numer ze strony A Faliszewskiego. On też interpretował bardzo pięknie utwory żydowskie, stylizowane i też te ludowe. I tutaj rozdział Uwielanka. Proszę państwa, pod tytułem Szmonces i Liryka. I ja mam ochotę teraz właśnie zagrać dla państwa z tej płyty utwór Miasteczko Bełz. No, melodię na pewno państwo znacie. Też nagrywana przed wojną przez kilka głosów bardzo znanych. A Wielanek pisze tak. No, małe miasteczko Bełz, tak? I Wielanek pisze tak, a skoro mówimy o miasteczkach spod Warszawy, warto może wspomnieć o Górze Kalwarii, gdzie warszawscy Żydzi obchodzili swoje święta w siedzibie sławnego rabina cudotwórcy Altera. Przybywali tam w tradycyjnych czarnych hałatach i jarmułkach, spod których zwisały korkociągi pejsów. Czarne, rude i siwe brody dodawały twarzom biblijnej powagi. Zapytają może państwo, dlaczego w mojej książce poświęcam oddzielny rozdział piosence i dowcipowi żydowskiemu. Otóż pamiętać należy, że Żydzi z ich wspaniałym folklorem miejskim byli nierozerwalnie wkomponowani w społeczeństwo stolicy. Jak podaje ilustrowany przewodnik po Warszawie doktora Mieczysława Orłowicza, wydanego w 1937 roku, według spisu ludności w 1931 roku Warszawa miała bez wojska 1 milion 220 tysięcy mieszkańców. Pod względem wyznaniowym 784 tysiące rzymskokatolickich i 375 tysięcy wyznania mojżeszowego. Między Polakami i Żydami panował ton poszanowania, mieszkali pod jednym dachem, jakże często w nędznych suterenach i izdebkach. Polska przez całe stulecia była ojczyzną Żydów. Wydaje mi się, że przypomnienie tych faktów, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, jest obowiązkiem kogoś, kto, jak ja, chce opowiedzieć o codziennym życiu przedwojennej stolicy. A jeśli mi wolno, to w tym miejscu gorąco poproszę moich słuchaczy i czytelników. Zachowajmy w pamięci cichy sentyment i dystans do zabawnego szmoncesu i całej przebogatej kultury tworzonej przez Żydów. Tak w 90-tych latach pisał Stasiek Wielanek i strasznie szkoda, że już go nie ma. Zachorował, zmarł, patrzy na nas z góry. Strasznie by się nam przydał. Więc słuchamy Tadeusza Faliszewskiego, Miasteczko Bełz. Pamiętam temu 20 już lat, gdym szedł w daleki, nieznany świat. Me oczy były tak pełne lęk, gdym żegnał rodzinny Bełz. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, ach, ile sto razy nad rzeką ja marzył o szczęściu śnił. Wspomnienia jasnych lat minionych tak mi drogie są. Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, maleńka mieścina, gdzie moja jedyna kochala mnie. Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz, maleńka mieścina, gdzie moja jedyna kochala mnie. Tadeusz Faliszewski, Miasteczko Bełz, przepiękne wykonanie, orkiestra Syreny Rekord. I teraz zmieniamy stronę, proszę Państwa. Jeszcze chciałbym ze strony B trzy numery i ten ostatni będzie pięknym otwarciem do następnego rozdziału naszej dzisiejszej audycji. Dla tych, którzy słuchają nas od teraz, informacja. Dzisiaj przyniosłem do studia książkę Szlagiery Starej Warszawy, śpiewnik Andrusowski, Staśka Wielanka. Proszę Państwa, naprawdę wielka robota zrobiona przez Staśka Wielanka. Stasiek Wielanek świętej pamięci postanowił podzielić się z nami wycinkiem swoich zasobów, wielkich, gigantycznych zasobów. Miał wiele tysięcy stron, egzemplarzy nut przedwojennych. Poznawał to, uczył, mało tego, że zbierał, to uczył się tego i grał, i dzielił się tym. Stasiek Wielanek zaczynał w kapeli Czerniakowskiej, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, zatem zostajmy w tym klimacie jeszcze przez chwilę. To było miasteczko Bełz. Na tę melodię Ludwik Starski napisał Warszawo ma. I w filmie Zakazane piosenki śpiewała wybitna aktorka Zofia Mrozowska. Pamiętamy to fantastyczne, takie przeszywające wykonanie. A teraz na stronie B, pierwszy numer, Bal u Starego Joska, czyli nic innego jak Bal na Gnojnej. Słynna melodia kompozytorki, jednej z niewielu kompozytorek w tej stawce najważniejszych, topowych twórców przedwojennej muzyki rozrywkowej w Polsce, Fanny Gordon. A słowa napisał Julian Krzewiński. Proszę Państwa, zatem posłuchajmy, jak śpiewa Tadeusz Waliszewski. On był naprawdę specjalistą od takich numerów. Przespanej nocy z Gnojnej jeszcze mam na ustach ślad. U grubego Joska na ulicy Gnojnej zebrał się ferajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania, byleby co było pić. Kiedy na harmonii feluj zaiwania, trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte cicha rżnie. Ferajna tańczy wszystko z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto zna Antka, czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Wintojrę skończył się z przyczyny mej. Jak latarni ciemno świcą, smutno gwizdze nocny stróż, a kat Maciejowski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte cicha gra, ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczego bal na Gnojnej ja co dnia, gdy mnie jednej pary dziś brał? Ferajna tańczy wszystko z drogi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. No i oczywiście po wojnie pięknie zarejestrował to Stanisław Grzesiuk, jak wiadomo. I prawdopodobnie dzięki Grzesiukowi mamy tę melodię w pamięci, w sercu. Tak wiele osób ją zna. I chciałbym powiedzieć w ramach ciekawostki, że bal na Gnojnej, czyli bal u Starego Joska, jest również wykonywany poza Warszawą. Po prostu jest taką melodią biesiadną, weselną, taneczną i w repertuarze niejednego składu muzykantów i wiejskich, i podmiejskich, i z różnych miasteczek. Naprawdę w całej Polsce to jest fantastyczna rzecz, no bo u Starego Joska to był taki lokal szemrany w okolicach Placu Grzybowskiego. To bardzo warszawska historia. Więc pozdrawiamy serdecznie i z żywca dostałem, proszę Państwa, wiadomość. Panie Rafale, bardzo dziękuję za czujność. Pan Rafał pisze, że prawdopodobnie, że mieszka w Żywcu i prawdopodobnie nie ma żadnego upamiętnienia Tadeusza Faliszewskiego. Proszę Państwa, zróbmy coś z tym. Tadeusz Faliszewski nagrał ponad 3000 piosenek, które weszły, które są fundamentem naszej kultury polskiej. To jest jedna z tych cegiełek tego fundamentu po prostu. Tyle nam tych piosenek zostawił. Wypadałoby coś z tym zrobić, zainteresować się tym, żeby ten Faliszewski był chociaż troszkę pamiętany. Teraz będzie tango andrusowskie. Jerzy Petersburski, wielki specjalista od tang. No i Andrzej Włas, dyżurny tekściarz, również tam ponad 3000 tekstów piosenek napisanych przed wojną. Proszę Państwa, tango andrusowskie. Co to jest Andrus? Czy kto to jest Andrus? No, nie chodzi tutaj o Artura Andrusa, chociaż z Artura Andrusa też jest niezły Andrus i bardzo go pozdrawiam serdecznie. Natomiast taki malutki słowniczek na końcu wydawnictwa Staśka Wielanka Szlagiery Starej Warszawy, różne słowa gwarowe, slangowe, potoczne są tutaj wyjaśnione i to też jest fantastyczna robota, proszę Państwa, naprawdę. No i oczywiście Andrus, no to Wielanek lakonicznie, zuch. A wielki słownik języka polskiego, proszę Państwa, mówi tak, Polskiej Akademii Nauk, mówi tak: Andrus, chłopak lub młody mężczyzna, nie mający stałego zajęcia, który większość czasu spędzał w grupie podobnych osób na podwórkach lub ulicach, pijąc alkohol lub szukając okazji do zarobku albo jakichś rozrywek. No pana kamienne schodki, dzisiaj jest wielki bal u ciotki. Jest trochę czystej, trochę słodkiej i zagrycha prymasa. Wszyscy tam tańczą wącze tango, ach takie, że choć wiesz pod klango. Antek zaś ten najstarszy rango, woła jak prawdziwy lord. Lu, Maniusiu, tańczmy na dwa pa, nasze tango andrusowskie. Lu, Maniusiu, nie bądź na mnie zła, słuchaj jak harmonia rzewnie gra. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Więc lu, Maniusiu, tańczmy cicho sza, tango andrusowskie na dwa pa. Tam pod szemranie mandoliny tańczą cwaniaki i dziewczyny, także sam Hiszpan z Argentyny lepiej nie potrafi ten. pan księżyc lewym okiem mruga. Mruga latarnia jedna druga, a nocny stróż wariata struga. Ryga w kołoch też to wie. Lu! Maniszu, tańczmy na dwa pa, nasze tango andruskowskie. Lu! Maniszu, nie bądź na mnie zła, słuchaj jak harmonia rzewnie gra. Szaba sobka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tango niech ją kolka. Więc lu! Maniszu, tańczmy cicho sza, tango andruskowskie na dwa pa. Szabasówka piękna polka, lepsza od niej monopolka, lecz przy tangu niech ją kolka. Więc ruch, maniszu, tańczmy cicho sza, tango andruskowskie na dwa pa. A teraz, proszę Państwa, jeszcze jeden numer z płyty B. Pierwsza godzina ze strony B płyty z Tadeuszem Faliszewskim w roli głównej. Pierwsza godzina naszej audycji dobiega końca nieubłaganie. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę. Przed przerwą jeszcze jeden kawałek Złota Pantera. Mam nadzieję, że poznacie tę melodię, dlatego że Stanisław Grzesiuk na tę samą melodię zaśpiewał jedną ze swoich najsłynniejszych ballad, ale nie zdradzę. To będzie Złota Pantera w oryginale, napisana przez Jakuba Kagana, wybitnego kompozytora przedwojennego, również legionistę i tak dalej. O Kaganie opowiem Państwu szerzej przy innej okazji. Natomiast Złota Pantera, proszę Państwa, Jakub Kagan, muzyka, słowa Andrzej Włas z roku 1929. Śpiewa Tadeusz Faliszewski, fantastyczna muzyka, podchwycona później, powstał inny tekst i zaśpiewał Grześ. Ajajaj, wszystko się wygadałem znowu, no dobrze, ale dobra, posłuchajmy. Gdy męka i pokora twe ciało gnie, z miłości twojej szydę. Lecz kiedy ręka twa jak dba ciała tknie, z rozkoszy nic nie widzę. Całuję ręce i pełen trud, połgam się u twoich nóg. Jak pantera leniwie stąpasz krok, drzewie swój zgaszony wzrok i kierujesz ku mnie krok. Aby niespodzianie przyczajony zrobić to. Jak pantera przypadasz do mych rąk, łasisz się oddając serca los. A gdy zadajesz ciąg, dziwnie brzmi twój głos. Ujdź me ramiona